नवनाथ चरित्र में श्री मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य श्री चुरंगी नाथ का चरित्र, शशांगर को पुत्र प्राप्ति। किसी समय कुंडन्यपुर में शशांगर नामक एक राजा राज्य करता था। वह ज्ञानी, सद्गुरी तथा प्रजापालक था। उसकी रानी का नाम मंदाकिनी था। वह भी पतिव्रता, सुशीला एवं धर्मप्रायणा थी। राज्य वैभव आदि के सब सुखों के रहते हुए भी राजा को सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा के मन में यह विचार उठा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी को प्रसन्न करूं। अपने विचार को कार्य रूप में परिणित करने के लिए राजा ने सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा करने और वहां जाकर शिवजी की पूजा एवं तप करने का निश्चय किया। एक दिन राजा अपने मंत्री के ऊपर राज्य संचालन का कार्यभार छोड़कर अपनी पत्नी को साथ लेकर रामेश्वरम की यात्रा पर चल पड़ा। मार्ग में कृष्णा नदी तथा तुंगभद्रा नदी का संगम स्थल पड़ा। राजा रानी ने वहां ठहरकर स्नान किया। संगम में स्नान करके लौटते समय राजा को एक ऐसा स्थान पर एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने यह मान लिया कि शिवजी ने मुझे यहीं पर दर्शन दे दिए हैं, अतः अब मुझे सेतुबंध रामेश्वर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अस्तु राजा ने वहीं एक स्थान पर उस शिवलिंग की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा कराई। उसी रात शिवजी ने भी राजा को स्वप्न में दर्शन देकर ये कहा कि अब तुझे रामेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरी मनोकामना यहीं पर पूर्ण हो जाएगी। इस स्वप्न को देखकर राजा की श्रद्धा और बढ़ी। वह अपनी रानी सहित वहीं रहकर रामेश्वर महादेव की सेवा पूजा करने लगा। संगम में स्नान करना और संगमेश्वर महादेव का भजन पूजन करना यही उनका नित्य का कृत्य बन गया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा कृष्णा नदी में स्नान करने के उपरांत सूर्य को अर्घ दे रहा था। उसी समय उसने अपनी अंजलि में एक छोटे से शिशु को देखा। राजा ने समझा कि संगमेश्वर महादेव ने कृपा करके उसे ये बालक दिया है। देखते देखते वह बालक बढ़कर पूर्ण शिशु के आकार का हो गया। राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। मैं उसे गोद में लेकर रानी के पास जा पहुंचा। रानी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा ने रानी से उस बालक के प्राप्त होने का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। रानी ने जैसे ही उस बालक को अपनी गोद में लिया, वैसे ही उनके दूध की धारा बहने लगी। बालक रानी का दुग्ध पान करने लगा। ये देखकर राजा रानी को और भी विश्वास हो गया कि देवी बालक शिवजी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। दसवें दिन शास्त्र की विधि से उस बालक का नामकरण संस्कार कराया गया। राजा को वह बालक कृष्णा नदी में प्राप्त हुआ था, अतः पंडितों ने उसका नाम कृष्णागर रखा। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा उस बालक को लेकर अपनी राजधानी कुंडन्यपुरी को लौट गया। प्रजा को जब यह पता चला कि संगमेश्वर महादेव की कृपा से राजा को कृष्णा नदी में खड़े होकर सूर्य नारायण को अर्घ देते समय बालक की प्राप्ति हुई है, तो उस राज्य के निवासी सभी स्त्री पुरुषों ने बड़े समारोह पूर्वक उत्सव मनाया। राज्य भर में चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त होगी। लोग कृष्णागर को देखने के लिए राजभवन में पहुंचने लगे। उस देवी बालक के दिव्य स्वरूप को देख करके सभी को अत्यंत हर्ष हुआ। सरोचना की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर के मन में नृत्य संगीत गोष्ठी का आयोजन करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने गण को आदेश दिया कि वह किसी अप्सरा को बुला लाए। गण जाकर सरोचना नामक अप्सरा को बुला लाया। सरोचना अपने साजिंदों के साथ आई। शिवजी का आदेश पाकर उसने नृत्य और गायन आरंभ कर दिया। सरोचना के नृत्य और गायन को देख सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय शिवजी भी आनंद में भरकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और सरोचना के साथ स्वयं नृत्य करने लगे। शिवजी को अपने साथ नृत्य करते हुए देखकर सरोचना की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वह और भी विशेष दक्षतापूर्वक नृत्य करने लगी, परंतु थोड़ी ही देर में स्थिति यहाँ तक जा पहुँची कि सरोचना शिवजी के ऊपर मोहित होगी। उसके हृदय में उनके प्रति काम वासना उत्पन्न होगी और वह शिवजी के प्रति आकर्षित होकर उनसे लिपट कर नृत्य करने लगी। उस समय ताल स्वर भी बिगड़ गए। शिवजी ने जब ये देखा कि सरोचना के हृदय में काम विकार उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय नृत्य करना बंद कर दिया। सरोचना से इस प्रकार कहा, ये सरोचना, काम में हित होने के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और तो उचित अनुचित का विवेक भी खो बैठी है। देवलोक वासियों को ऐसा आचरण करना ठीक नहीं है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्वर्गलोक से च्युत होकर मृत्यु लोक में जा पड़। इस श्राप को सुनकर सुलोचना को अकल ठिकाने आ गई। तब उसने शिवजी के पांव पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगी तथा श्राप मुक्त होने के लिए अनुनय विनय करने लगी और रोने लगी। तब शिवजी ने दयालु होकर यह कहा, हे सुलोचना, मेरा दिया हुआ श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, अतः तुझे मृत्यु लोक में भद्र संगम नामक स्थान में मित्राचार्य ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। वहां जब तू बड़ी हो जाएगी तब एक दिन मेरा स्पर्श पाकर तेरा शाप नष्ट हो जाएगा और तू पुनः स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेगी। शिवजी के शाप के अनुसार सुलोचना ने मित्राचार्य ब्राह्मण के घर उसकी पत्नी सरयू के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में अप्सरा होने के कारण वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। माता पिता ने उसका नाम कदम्बा रख दिया। मित्राचार्य शिवजी का परम भक्त था। वह अपनी पत्नी और तथा पुत्री को साथ लेकर प्रतिदिन शिवालय में जाकर शिवजी का पूजन तथा दर्शन किया करता था। यह क्रम निरंतर चलता रहा। कुछ दिन बाद कदम्बा ने युवावस्था में प्रवेश किया। शिवालय में प्रतिदिन जाने का क्रम उसका चालू था। एक दिन कदम्बा के माता पिता किसी काम में व्यस्त थे। उस दिन कदम्बा अकेले ही शिवालय में गई। शिवजी उस रूप सुंदरी को अकेला आया देख करके मोहित हो गए और यथार्थ रूप से प्रकट होकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तो शिवजी के हाथ का स्पर्श होते ही कदम्बा शाप मुक्त होगी और उसी समय अप्सरा बनकर स्वर्ग लोक को चली गई। परंतु शिवजी का तेज गिरा। वह तेज उस समय कृष्णा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने वाले राजा शशांगर की अंजलि में जा गिरा और उसने एक शिशु का रूप धारण कर लिया। इस घटना का वर्णन पहले किया जा चुका है। भुजावती का वृतांत। कौंडिन्यपुर में आने के बाद कृष्णागर चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष बाद उसे पूर्ण युवावस्था प्राप्त होगी। उन्हीं दिनों राजा शशांगर की रानी मंदाकिनी की मृत्यु होगी। रानी का वार्षिक श्राद्ध करने के बाद राजा ने चित्रकूट के राजा भ्रोजध्वज की सुंदरी कन्या भुजावती के साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया। राजा शशांगर वृद्ध चले थे। उधर उनकी दूसरी पत्नी भुजावती नवयुवना थी। नवयुवक कृष्णागर की आयु उस समय 17 वर्ष की थी। वह अत्यंत सुंदर स्वस्थ तथा आकर्षक शरीर का था। भुजावती उसे देखकर आकर्षित होगी। एक दिन राजा शशांगर शिकार खेलने के लिए राजधानी से बाहर गए हुए थे। उसी समय रानी भुजावती ने एक दासी के द्वारा कृष्णागर को अपने पास बुलवाया। जब कृष्णागर निवास में पहुँच गया तब भुजावती उसका हाथ पकड़कर अपने प्रियंग पर ले गई और उनके साथ सहवास करने की इच्छा प्रकट की। तो कृष्णागर ने यह देखकर रानी से कहा, हे माता, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। यदि मैं ऐसा कर्म करूँ तो यह वह मातपातक की श्रेणी में गिना जाएगा, अतः आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। ये कहकर कृष्णागर वहाँ से उठकर चला गया। कृष्णागर के चले जाने पर रानी भुजावती ने अपने मन में विचार किया कि यदि इसने अपने पिता के लौटने पर उनसे ये सब घटना कह दी तो राजा मुझे जान से मरवा देंगे, अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि कृष्णागर का खटका ही दूर हो जाए। रानी भुजावती ने अपने एक विश्वस्त दासी को बुलाकर उसे ये सब वृतांत कहा तो दासी ने उसे ये सम्मति दी कि राजा जब शिकार से लौट कर आए तो आप उनसे ये कह दीजिएगा कि आपके जाने के बाद कृष्णागर ने मेरी इज्जत को लूटना चाहा था, मैंने जैसे तैसे अपने अस्तित्व की रक्षा की है, अब आप जो चाहे वो कीजिए। दासी की बात रानी की समझ में आ गई। राजा के शिकार से लौटने पर राजी भुजावती कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने उनके पास जाकर कोप करने का कारण पूछा तो रानी ने उसी प्रकार कह दिया जिस प्रकार कहने के लिए दासी ने उसे सलाह दी थी। राजा उसे सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें रानी की बात पर विश्वास करके सेवकों को बुलाकर कृष्णागर के हाथ पांव काटकर चुराहे पर पटक देने का हुक्म दिया। राजा की आज्ञा अनुसार राज कर्मचारी कृष्णागर को नगर के बाहर शिव मंदिर में लिवा ले गए। वहां उन्होंने कृष्णागर की आंखों पर पट्टी बांधकर तलवार के प्रहार से उसके हाथ पांव काट दिए। तत्पश्चात उसे वहीं पड़ा हुआ छोड़कर राजभवन को लौट गए। कुछ देर बाद मंदिर में पहुंचने वाले अन्य दर्शनार्थियों ने जब कृष्णागर को स्थिति में देखा तो उन्हें अत्यंत दया आई। उन्होंने कृष्णागर से पूछताछ की परंतु वह कोई उत्तर नहीं दे सका। अंततः उन लोगों ने कृष्णनागर को एक लकड़ी की चौकी पर चुरंगी पर लिटा दिया और राजा को सूचना दी कि कोई व्यक्ति राजकुमार के हाथ पांव काटकर उसे शिवालय में पटक गया है। राजा रानी ने तो ये कृत्य करवाया ही था, फिर भी लोग दिखावे के लिए वे दोनों शिवालय में पहुंचे और कृष्णनागर की उस स्थिति को देखकर नकली आंसू भी बहाए। तदुपरांत ये कहकर कि ऐसे बालक को हम अपने घर में ले जाकर क्या करेंगे, राजमहल को लौट के कृष्णनागर चुरंगी के ऊपर वहीं पड़ा रहा। मत्स्येंद्रनाथ का आगमन। इस घटना के कुछ समय बाद ही देववश मत्स्येंद्रनाथ जी अपने शिष्य गोरखनाथ को साथ लिए कौंडिन्यपुर में आ पहुंचे। वहां लोगों ने उनसे कृष्णनागर के विषय में चर्चा की। गुरु शिष्य ने कृष्णनागर के पास पहुंचकर उसे देखा और ध्यान दृष्टि से वास्तविक रहस्य की को ज्ञात किया लिया। गोरखनाथ जी ने क्रोध में भरकर उसी समय राजा शांगर तथा रानी भुजावती को नष्ट कर देने का विचार किया, परंतु मत्स्येंद्रनाथ ने उस समय उनसे शांत रहने के लिए कहा। तदुपरांत वे दोनों से शांगर के पास गए और बोले, हे राजन, हम तुम्हारे हाथ पांव कटे हुए पुत्र कृष्णनागर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तुम हमें इसके लिए आज्ञा दे दो। राजा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी, फिर भी उसने लोक दिखावे के लिए उनसे ये कहा कि आप ऐसे अपंग लड़के को अपने साथ ले जाकर क्या करेंगे, परंतु यदि आप उसे ले ही जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ राजा की स्वीकृति पाकर कृष्णनागर के पास लौट गए। गोरखनाथ ने कृष्णनागर को चिरंगी से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उसी समय मत्स्येंद्रनाथ जी ने उस बालक का नाम चिरंगीनाथ रख दिया। चिरंगीनाथ को साथ लिए हुए दोनों गुरु शिष्य भद्रका आश्रम को चले गए। भद्रका आश्रम में जाकर उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी के दर्शन किए। फिर गोरखनाथ ने चिरंगीनाथ को पर्वत की एक गुफा में बैठाकर ये कहा कि तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो शिला है उस पर निरंतर दृष्टि जमाए रखकर तुम उस मंत्र का जाप करते रहो जो मैं तुम्हें देता हूँ। यदि तुमने एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि हटाई तो ये शिला नीचे गिरकर तुम्हारा काम तमाम कर देगी। ये कहकर गोरखनाथ जी ने चिरंगीनाथ के कान में मंत्र फूका, फिर उस शिला में अंधेरा करके उसके द्वार को इस प्रकार बंद कर दिया ताकि किसी वन्य पशु आदि का प्रवेश उसके भीतर नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने चमुंडा को बुलाकर यह आज्ञा दी, गुफा में बैठकर तपस्या करने वाले प्राणी के आहार के निमित्त वह प्रतिदिन एक फल गुफा के भीतर पहुंचाती रही। इतना सब प्रबंध करके गोरखनाथ तथा मत्स्येंद्रनाथ तीर्थाटन करने के लिए चले गए। 12 वर्ष बाद गोरखनाथ पुनः भद्रका आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने चिरंगीनाथ की स्थिति को जानने के लिए जब गुहा के भीतर प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि चिरंगीनाथ शिला के ऊपर दृष्टि जमाए हुए मंत्र का जाप करने में संलग्न है। उनके आहार के लिए चमुंडा को प्रतिदिन एक फल रख जाती थी। वे सब ज्यों के त्यों ढेर के रूप में पड़े हुए थे। इसके बाद ही इस उग्र तपस्या के प्रभाव से चिरंगीनाथ के कटे हुए हाथ पांव के स्थान पर नए हाथ पांव निकल आए हैं। ये देखकर गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आवाज देकर चिरंगीनाथ को सावधान किया, फिर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा जिससे अपूर्ण स्वस्थ हो गए। तदुपरांत वे चिरंगीनाथ को शिव पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन कराने के लिए साथ ले गए। शिव पार्वती जी ने गोरखनाथ तथा चिरंगीनाथ को आशीर्वाद दिया। फिर गोरखनाथ ने 6 महीने तक वहीं रहकर चिरंगीनाथ को शास्त्र विद्या तथा अन्य सभी विद्याओं की शिक्षा दी। जब चिरंगीनाथ सभी विद्याओं में निष्णात हो गए तब उन्हें नाग, अश्वत्थ, वृक्ष के देवताओं तथा अन्य देवताओं का आशीर्वाद दिलाया। तदुपरांत गोरखनाथ जी चिरंगीनाथ को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। शशांगर को पश्चाताप। विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए गोरखनाथ जी चिरंगीनाथ को साथ लेकर कौंडिन्यपुर में गए। वहां जाकर वे राजा शांगर के बाग में ठहर गए। उस समय गोरखनाथ ने चिरंगीनाथ से कहा कि यहाँ पर तुम अपने चमत्कार का प्रदर्शन करो जिससे राजा शांगर को तुम्हारी शक्ति का पता चल सके। तो गोरखनाथ जी की आज्ञा पाकर चिरंगीनाथ ने वातस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म का प्रयोग करके बाग में बड़े जोर की आंधी चला दी। उसके प्रभाव से बाग के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे तथा माली लोग हवा के साथ आकाश में ऊपर उठने लगे तथा बाद में पृथ्वी पर गिर कर पछाड़े खाने लगे। ये समाचार जब राजा के कानों में पहुंचा तो वे समझ गए कि ये आंधी सामान्य हवा नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव केवल बाग के भीतर ही दिखाई दे रहा है। बाग से बाहर कहीं हवा का नामो निशान तक नहीं है। उसी समय कुछ लोगों ने जाकर राजा को ये खबर दी कि आपके बाग में दो नाथपंथी योगी आए हुए हैं और संभवतः वह चमत्कार उन्हीं के ने प्रदर्शित किया है। राजा ने समझा कि मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ आए होंगे, अतः वह उनका स्वागत करने के लिए हाथी घोड़ा पालकी रथ आदि लाव लश्कर साथ में लेकर बाग में जा पहुँचा। उसी समय चुरंगी नाथ ने वात अस्त्र की योजना करके राजा के संपूर्ण लश्कर हाथी घोड़ा पालकी आदि को आकाश में उड़ाना और पृथ्वी पर पटकना आरंभ कर दिया। जब कुछ लोगों ने दोनों बाबाओं के पास जाकर अन्य विनय की, तब चुरंगी नाथ ने पर्वत अस्त्र का प्रयोग करके वहीं पर एक बड़े पर्वत को उपस्थित कर दिया। फिर राजा को उसके लाव लश्कर समेत उस पर्वत के ऊपर पहुँचा दिया और पर्वत को आकाश में उठाकर फिर पृथ्वी पर पटक दिया। कुछ देर बाद जब राजा तथा अन्य लोगों को होश आया, तब गोरखनाथ जी ने चुरंगी नाथ से कहा, है पुत्र, राजा तुम्हारी शक्ति और प्रभाव से बलिभांति परिचित हो चुका है, अब तुम अपने पिता के चरण स्पर्श करो। तो गोरखनाथ जी की आज्ञा से चुरंगी नाथ ने आगे बढ़कर राजा के पांव छुए। राजा उन्हें पहचान नहीं पाए। तब गोरखनाथ जी ने उन्हें बताया कि यह तुम्हारा वही पुत्र कृष्णाकर है जिसके हाथ पांव कटवाकर तुमने शिवालय में डलवा दिया था। इसके बाद गोरखनाथ जी ने रानी भुजावती की संपूर्ण करतूत को कह सुनाया। राजा उसे सुनकर बहुत लज्जित और दुखी हुए। वह दोनों योगियों को अपने घर ले गया, वहां जाकर उन दोनों का यथावती आदर सम्मान किया तथा रानी भुजावती को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब गोरखनाथ जी ने राजा को अपना तीसरा विवाह करने की सलाह दी और ये आशीर्वाद दिया कि तीसरी रानी के द्वारा तुम्हें एक अत्यंत सुंदर, योग्य, बुद्धिमान, गुणवान तथा दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हारे राज का उत्तराधिकारी बनेगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। एक महीने तक गोरखनाथ जी चुरंगी नाथ के साथ कुंडिन्यपुर में रहे। इसके बाद वे राजा से विदा होकर तीर्थ यात्रा को चले गए। गोरखनाथ जी की सलाह के अनुसार राजा शशांगर ने अपना तीसरा विवाह किया। यथासमय उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। पुत्र के बड़े हो जाने पर राजा उसे सिंहासन सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। गोरखनाथ के साथ रहकर चुरंगी नाथ ने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भद्रका आश्रम में जाकर रहने लगे। इंद्र ने जब सोमयाग किया था, तब अन्य नाथपंथियों के साथ चुरंगी नाथ भी उसे भाग लेने के लिए अमरावतीपुरी में गए थे। यज्ञ की समाप्ति पर वह पुनः भद्रका आश्रम में लौट आए और वहीं रहने लगे।